σπίδα μου για εμάς. Απόδειξη. Σας είπα εσάς. Απόδειξη. Να μας πει γαμό για εμάς. Απόδειξη. Σας είπα εσάς. Απόδειξη. Είναι ο βουλευτής του Πασόκου, ο κύριος Γρηγοράκος, ο οποίος θέλει απόδειξη. Επειδή η Άννα Βαγενά τους είπε λαμόγια. Σε αυτό θα έρθουμε στην πορεία. Θα ξεκινάμε τις επόμενες 15 μέρες πάντα με το ύμνο, εμβατήριο, με τίτλο «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», γιατί είναι οι πιο κρίσιμες 15 μέρες από τις κρισιμότερες που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, τα τελευταία 5 πολύ κρίσιμα χρόνια και κυρίως τους τελευταίους 3,5 πάρα πολύ κρίσιμους μήνες σε σχέση με ό,τι κρίσιμο έχει ζήσει μέσα στην κρίση η Ελλάδα. Οπότε θα ξεκινάμε με αυτό, γιατί νομίζω ένα τραγούδι που μόνο που ακούγεται σώζει την χώρα. Έχει περάσει πάρα πολλά, θυμόμαστε τι ακριβώς έχει περάσει, επειδή τώρα έρχεται να περάσει και άλλα πολλά. Υπάρχουν νόμοι σε αυτόν τον τόπο, δεν τους τηρούμε όλοι, δεν έχει σημασία. Υπάρχουν νόμοι παντού, ούτε και εκεί τηρούνται. Υπάρχουν όμως και οι φυσικοί νόμοι. Ένας από αυτούς λέει ότι ο πλούσιος θα γίνεται πάντα πλουσιότερος και ο φτωχός θα γίνεται φτωχότερος. Δεν είναι ένας νόμος αυτός, της φύσης. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Χασαπόπουλος, δημοσιογράφος του Μέγκα. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν χωρίσει. Είναι οι πλούσιοι πολύ πλούσιοι και γίναν πλουσιότεροι τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε στοιχεία επίσημα. Η κυρία Ξαφά μπορεί να μας τα επιβεβαιώσει που είναι οικονομολόγος. Εγώ στην Καθημερινή τα διάβασα αυτά πριν από λίγο καιρό. Οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι και έτσι γίνεται, δεν γίνεται πάντα. Στον καπιταλισμό έτσι δεν γίνεται. Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό. Νόμος φύσης είναι αυτό. Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό. Νόμος φύσης είναι αυτό. Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό. Νόμος φύσης είναι αυτό. Είναι νόμος της φύσης. Ο πλούσιος θα γίνεται πάντα πιο πλούσιος και ο φτωχός θα γίνεται πιο φτωχός. Δεν μπορεί να γίνει το διαφορετικό, όπως λέει ο συνάδελφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Το διατύπωσε μια χαρά, δεν έχουμε επέμβει καθόλου. Γιατί οι πλούσιοι θα πρέπει να γίνονται φτωχοί και γιατί οι φτωχοί να γίνονται πλούσιοι. Υπάρχει η φύση. Δεν μπορεί να πάει κανείς κόντρα στη φύση. Αυτά είναι θέματα. Πρέπει να τα έχουμε λυμένα. Φυσικός νόμος λοιπόν. Άρα όλα αυτά που κάνουμε. Όσοι κάνουμε, όσοι κάνετε, όσοι σκέφτεστε, γιατί εκεί γίνεται η πολλή δουλειά, στην πράξη δεν υπάρχει τίποτα, στη σκέψη να τα ξεχάσετε, έρχεται η φύση και τα τακτοποιεί όλα μια χαρά. Και αν δεν μπορεί η φύση, τα μνημόνια, τα μπλε γαλάζια πράσινα, τα ροζ όπου να είναι ή λίγο κόκκινα όπως θα ακούσουμε στην πορεία. Το μνημόνιο μάλλον θα έρθει από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Αν γίνει κολοτούμπα, αν δεν γίνει κολοτούμπα, δεν θα έρθει μνημόνιο. Θα έχουμε ρήξη, εκεί θα γελάσει κάθε πικραμένος, γιατί στη λέξη ρήξη, όσοι το χρησιμοποιούν, νομίζουν ότι θα είναι ένα όχι. Η ρήξη σοβαρή απαιτεί προετοιμασία, απαιτεί οργάνωση, απαιτεί στόχο, συμμετοχή του λαού, αποφασιστικότητα του λαού. Όλα αυτά δεν υπάρχουν και καμία κυβέρνηση δεν τα καλλιεργεί όλα αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι όποια ρήξη θα είναι κωμωδία. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Το θέμα μας τώρα είναι ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο ελληνικός λαός. Και πράγματι, αν είχαμε βγει τώρα στις αγορές, αν είχε βγει ο Σαμαράς, δεν θα ήταν εδώ το δρόμο. Θα είχαμε την πιστολική γραμμή πίστωσης. Μαζί μου μιλάτε. Αφήστε να μιλήσω. Ο ελληνικός λαός ήθελε τον άλλο δρόμο, θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει. Ο ελληνικός λαός ήθελε τον άλλο δρόμο, θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει. Θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει. Τα λάθη πληρώνονται. Να παίρνετε εκδίκηση, κύριε. Για τα λάθη πληρώνονται, αγαπητέ. Αυτά λέγανε οι δημοσιογράφοι του Ελλάδα τον κόσμο. Ότι υπήρχε εύκολο δρόμο. Δεν υπήρχε απλό δρόμο. Ένα δρόμο υπήρχε. Τον τεινάξα στον αέρα. Και τώρα θα πεινάσουν όλοι επειδή τις κάνετε πλακίτσα στην τηλεόραση. Και οι δημοσιογράφοι φταίνε, αλλά και ο λαός που ψήφισε όλα αυτά από τον αγαπητό πολύ φίλο μας Άδωνη. Φαντάζομαι πώς θα νιώσατε όταν τον ακούτε και πώς νιώθετε όταν θα τον ακούσουμε και άλλες φορές μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Λογικό είναι να λέει φάτε 50 χρόνια μνημόνιο, αφού θέλατε να ψηφίσετε κάτι διαφορετικό. Αυτό ήταν ο Άδωνης, τώρα ακολουθεί μία εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή, Ελληνική, λέει τι θέλεις, να μειωθούν οι συντάξεις, να μειωθούν οι μισθοί, να αυξηθεί ο ΦΠΑ, να προχωρήσουμε σε ομαδικές απολύσεις ή να πάμε σε ρήξη. Και να μας πει τα μόγια εμάς. Απόδειξη. Σας είπα, σας απόδειξη. Όταν θα σκάσει το κανόνι, ετοιμαστείτε. Θα τρώμε ανάσες δημοκρατίας. Χα, χα, χα, χα. Ναι, ήταν εκπρόσωπος του Δουνουτού, η Όλγα Τρέμη ήταν σιγά. Έγινε ένα λάθος αμέσως να το δέσετε κόμπο ότι ταυτίζονται οι δύο ιδιότητες, πρόσωπα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Καμπουράκης το πρωί, προχθές, εκεί που κάνανε πρωτομαγιάτικα, του ήρθε μια απορία, την οποία εμείς έχουμε εδώ την απάντηση και θα του την λύσουμε. Συζητάει η κυβέρνηση και τα στελέχη της για τη συνέχιση μιας της λιτότητας που τώρα θα είναι ήπια. Με συγχωρείτε, αλλά ποια δοσολογία λιτότητας θα είναι ήπια? Η κυβέρνηση το λέει και το υποστηρίζει κιόλας. Τέτοιος όρος δεν είναι. Δεν τον άκουσα και χθες να τον αναφέρουν. Υπήρξε κανείς που το είπε έτσι? Ακούστε, ήπια λιτότητα. Γιατί το άκουσα, το λένε και έψαξα να βρω κάποιον να το έχει πει και δεν βρήκα κάποιον να το έχει εκτομήσει, ρε παιδί μου. Και όμως το έχουν πει, η απορία του Καμπουράκη είναι αν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος έχει πει την φράση ήπια λιτότητα, ότι τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε ήπια λιτότητα. Είναι ο Νίκος Φίλης, το έχει πει τις πρώτες 20 μέρες που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση, αλλά και στις 29 προχτές, δηλαδή την προηγούμενη Τετάρτη, το πρωί στο Sky. Ακούμε και τις δύο εκδοχές. Αν συνομολογήσουμε ότι το πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα του μνημονίου είναι αδιέξοδο, ότι λιτότητα αναπαράγει την κακομοιριά, την ύφεση και την διάλυση της ζωής των ανθρώπων. Εδώ και πέρα αυτό μας, θα έχει, πάρετε νέα μέτρα. Θα ολοκληρώσω. Δεν θα πάρουμε νέα μέτρα λιτότητας και ηφαισιακά. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα όμως. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα όμως. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα όμως. Μας αφήσει. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Ακριβώς. Γίνεται η ποιότερη. Είναι βαριά. Γιατί έχετε κολλήσει. Έχουμε σημείο ότι υπάρχει σκληρότερη λιτότητα και ποιότερη λιτότητα και ανάπτυξη. Υπάρχει σκληρότερη λιτότητα και ποιότερη λιτότητα. Πλεόνασμα δεν θα είναι το πρωτογενές, δεν θα είναι 3-3%, θα είναι 1-1,5%. Αυτό, ξέρετε, σημαίνει ότι θα υπάρχει μια πιο, ας το πούμε, δίκαιη, ήπια λιτότητα. Μπράβο! Λιτότητα πάντως θα υπάρχει. Μα είναι σαφές, δεν λέμε, αλλά όμως πιο ήπια λιτότητα. Μάλιστα. Και τις δύο φορές θα έχει πει στο πρωινό του Sky. Η ήπια λιτότητα, αυτό το τελευταίο ήταν από προχτές, από την 29η Απριλίου. Αυτό είναι το αίτημα, αυτό δεν ήταν το ζητούμενο των εκλογών. Μια ανάσα αξιοπρέπειας, μια πιο ήπια λιτότητα. Σε σχέση με την προηγούμενη λιτότητα. Ένας λαός που βάζει διαβάθμιση στη λιτότητα και νιώθει υπερήφανος και αξιοπρεπής. Δεν είναι και λίγο, γιατί δεν συναντάς πολύ συχνά τέτοιους λαούς. Α, πάνω από εμάς είναι οι Άγγλοι, οι οποίοι πανηγυρίζουν επειδή γέννησε το δεύτερο μωρό και ξεροσταλιάζαν 15 μέρες έξω από το μαιευτήριο κάποιες εκεί και ουρλιάζαν από χαρά ότι γέννησε η πριγκίπισσα και έκανε άλλη μία πριγκίπισσα και ήταν τόσο χαρούμενες και κλαίγανε. Και όχι μόνο αυτές εκεί οι κυρίες που ήταν 15 μέρες και σχεδόν το σύνολο του τύπου τους, των Άγγλων, μια σοβαρή χώρα, σοβαρός λαός και εκεί, που πανηγυρίζαν επειδή ήρθε το δεύτερο μωρό. Αλλά ας φύγουμε από εκεί, έχουμε τόσα πολλά εμείς. Εδώ το μόνο που δεν έχουμε είναι πριγκίπισσες και πρίγκιπες. Δεν θα ήταν άσχημα με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα περνούσαν λίγο καλύτερα τα πράγματα και θα με έδειχνε και καλύτερα το κόκκινο. Θα έγραφε καλύτερα το κόκκινο, γιατί συνήθως όλοι αυτοί στα επίσημα φοράνε κόκκινα. Αλλά ευτυχώς δεν έχουμε αυτούς, έχουμε όλους τους άλλους εδώ που θέτουν κόκκινες γραμμές, οι οποίες όμως δεν είναι πια κόκκινες. Ακούστε τώρα τη διαβάθμιση. Φλαμπουράρης, Σκουρλέτης, Στρατούλης. Οι γραμμές παραμένουν κόκκινες, κύριε Φλαμπουράρη? Παραμένουν και κόκκινες και περισσότερες από όσες ακούγονται. Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης είναι βαθιά κόκκινες και αμετακίνητες. γραμμές μας δεν είναι απλά κόκκινες, είναι κατακόκκινες. Δεν είναι απλά κόκκινες, είναι κατακόκκινες. Α, αυτή είναι η διαβάθμιση. Κόκκινες σκέτο, λέει ο Φλαμπουράρης. Βαθύ κόκκινο, λέει ο Σκουρλέτης. Εδώ διακρίνουμε και την διαφορετική προσέγγιση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ κομβικά θέματα. Κατά κόκκινες, ποιος άλλος, ο Στρατούλης. Διαλέγεται και παίρνετε όλες οι αποχρώσεις, οι 50 αποχρώσεις του κόκκινου. Είναι όλα αυτά που θα τα δούμε τις επόμενες 10-15 μέρες να εκφράζονται και σε μια συμφωνία προς όφελος εννοείται του ελληνικού λαού. Μην ξεχνιόμαστε. Και όλα αυτά επειδή χορεύουν οι ξένοι στα δικά μας νταούλια. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα, να θετήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και να πάμε σε συμβιβασμό ανεφόρων. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα. Η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα είμαστε κι εμείς παροχημένοι, βάζουμε αυτά τα παλιά που έχει πει εδώ ο Αλέξης, ενώ δίνεται μια πάρα πολύ σημαντική μάχη και μπορεί να πάμε και σε ρήξη, χιαστού ή οτιδήποτε άλλο. Όπως λένε παπαγάλοι, υπάρχουν και τέτοιοι πια πάρα πολύ, σιγά σιγά αχνοφαίνονται. Και δεν έχει ανοίξει ακόμη και η ΕΡΤ, η νέα ΕΡΤ, αλλά κυρίως όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Τι ακριβώς συζητάει η κυβέρνηση, πρέπει να μάθουμε αμέσως. Να τελειώνει αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Συζητάμε νέο μνημόνιο. Συζητάμε νέο μνημόνιο. Αυτή είναι επίσης μια σταθερή γραμμή. Σας καλούμε να την υιοθετήσετε ως εθνική γραμμή. Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό, νόμος φύσης είναι αυτό. Και να μας πει τα λόγια εμάς. Απόδειξη. Σας είπα, σας απόδειξη. Ο ελληνικός λαός ήθελε τον άλλο δρόμο. Θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει. Θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει. Όταν θα σκάσει το κανόνι, ετοιμαστείτε. Θα τρώμε ανάσες δημοκρατίας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια νόμιζα τα βιδικά τραγούδια, αλλά και πάλι μου άρεσε πολύ. Στο τέλος είναι μια ρουβίτσα. Η ενδιάμεση είναι η Τρέμη, ο Άδωνης και όλοι οι υπόλοιποι. Πήγανε στην Ιασμίνη προχτές, πήγε και η συγκεκριμένη κοπέλα, μεταξύ των 15 ή 18 ή 20 χιλιάδων ανάλογα το κανάλι. Και είπε ότι ήθελε, νόμιζε, δεν είχε καταλάβει, σου λέει Ρουβάς είναι πάμε εκεί, νόμιζε θα ακούσει και τα άλλα τραγούδια, αλλά της άρεσε και αυτά τα καινούργια τραγούδια που είπε ο Σάκης. Ρουβάς, πολλής λόγος έχει γίνει, εντάξει, το είδαμε και εμείς στα διαδίκτυα εκεί και στα κανάλια, όλο αυτό, με σεβασμό στάθηκε ο Σάκης Ρουβάς, συμπαθής κατά τα άλλα. Αν εγώ ήμουν Μίκης Θοδωράκης, θα αντιδρούσα ακριβώς έτσι όπως αντέδρασε ο Μίκης Θοδωράκης, ότι το έργο δεν ανήκει πια στο δημιουργό. Το παίρνει ο κόσμος και αυτός αποφασίζει και γίνεται ό,τι γίνεται. Αν ήμουν αυτός ο μαέστρος εκεί, δεν θα διάλεγα με τίποτα το Σάκη Ρουβά. Αν ήμουν Σάκης Ρουβάς, δεν θα τολμούσα να πω Μίκη Θοδωράκη με τίποτα όμως. Και αυτό τα ακούσαμε. Εντάξει, καλά, δεν χρειάζεται ούτε γκρίνιο ούτε τίποτα διαφορετικό, αλλά εμείς το προτιμούμε έτσι. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσαμε. καταρτές και μου ρίξαμε αμαρτία να καγγελώ μια λαπάφη μακρινή μητέρα πρώτο μου. Πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό. Νόμος φύσης είναι αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Νόμος φύσης είναι αυτό. Είναι νόμος της φύσης και δεν μπορεί κανείς να το παραβεί. Αυτούσιο, όπως ακριβώς το είπε χτες το πρωί, βλέπω στο Twitter, ο Κόλτο Μαλτέζε, Κόρτο Μαλτέζε γράφει: καλό ήταν ο Ρουβάς στο Action ST. Αν το χόρευε κιόλας, θα το είχε απογειώσει. Όντως, πραγματικά αυτό έλειπε από την προχθεσινή ερμηνεία καταπληκτική. Γιάννης Κουτσούκος στη Βουλή. Τα δικά σας είναι σίκα και δεν βροντάνε, τα δικά μας είναι καρύδια και βροντάνε. Έτσι είναι, κύριε Λαβαζάνη, μια και είστε παραγωγική σαν ασυγκρότηση, λοιπόν, θα σας απαντάω με παροιμίες που έχουν να κάνουν με το χώρο στον οποίο έχετε αναλάβει. Αυτός ακριβώς ο χώρος έχει και τις κατάλληλες παροιμίες. Λαός, μέρος Α. Κάνετε σχόλιο για την υπέροχη αυτή περιπέτεια που είχε ο Βαρουφάκης στα Εξάρχεια. Τι σχόλιο να κάνουμε, καλή σιγά. Ωραία, λοιπόν, προχτές είχα πάρει και σου είχα πει ότι 200 φασισταριά, άντε 50, τα βάρανε με δύο μάρτυρες. Ο σωστός καυγάς είναι αυτός. Της Χρυσής Αυγής. Ο σωστός, ο αθηναίκος, ο καυγάς είναι αυτός, 50 με 2, αυτή είναι η αναλογία. Χτες τα βάλανε γύρω στους 15 με 2. Και με το που ρίχνει ο πρώτος στη μία, ο πρώτος ο Θρασίδηλος, τάκ, πέφτει κάτω και φωνάζει: Γιάννη, Γιάννη, έλα ρε, έπεσε κάτω, έλα να τον μπλακώσουμε. Και μετά πέφτουν όλοι από πάνω και τον μπλακώνω όταν πέσει. Και δεύτερον, άκουσες τη δήλωση που έκανε ο Μικρούτσικος για τον Ρουβά? Ναι, την άκουσα. Ο Ρουβάς είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης ενός χώρου που δεν έχει σχέση με το δικό μας χώρο. Θέλω να τον ρωτήσω κάτι. Πότε είναι ακριβώς ο ίδιος στον κόσμο της ποιότητας, πριν ή μετά που μελοποίησε τον υπέροχο κύριο Παναγιωτόπουλο του Μέγκα? Πάμε εκεί στη σελήνη στη χάση. Πάμε εκεί κι αν ο χρόνος γεράσει. Ναι, Φθηνό καρφί για τον πρώην υπουργό του Πασόκ. Έσχος. Του σημητά άνθρωπου. Έσχος. Ντροπή μου. Ντροπή. Από μια πιο συστηματική ενασχόληση του Παναγιωτόπουλου με το γράψιμο, δεν θα κερδίσει μόνο αυτός, αλλά όλοι μας. Πάντως παρόλα αυτά, η μελοποίηση των ποιημάτων του Παναγιωτόπουλου του Μέγκα ήταν μια συγκινητική συλλογή. Yeah. Δεν έχει να κάνει τώρα, μην μένεις και στα πρόσωπα. Ο Καβαδίας, ας πούμε, τι ξέραμε ότι ήταν γαμμένο τα παιδιά, το ήξερες? Ναι, ναι, ναι, και ξέραμε. Τουλάχιστον ο Παναγιωτόπουλος είναι και τόσα χρόνια στην τηλεόραση, όπως ήταν ο Σταύρος ο Θεοδωράκης. Yeah. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση, μόνο αλήθειες μας έχει πει. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, φίλε. Κι εγώ σ' αγαπάω, κοίτα. Μπροστά σου λιώνω σαν. Κιόνι, σ' αγαπάω, κοίτα. Μη μ' αρρωσταίνεις αμάν, σ' αγαπάω, κοίτα. Έλα. Εγώ είμαι λίγο ανώμαλος όμως, έτσι. Εγώ πολύ. Εκεί τα χαράμε. Α, είσαι άρρωστη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Σε παίρνω τηλέφωνο, έχω τρομερό άγχος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει λόγω του ότι σου μιλάω. Αυτό δεν είναι και λίγο, δεν είναι και λίγο. Γι' αυτό σε πήρα. Να τα λέμε. Και συνεχίστε έτσι, παιδιά, να τα λέτε. Αλλά το θέμα είναι και να τα κάνουμε κιόλας, παιδές. Και όχι πολύ αριστερά, γιατί κάτι παθαίνουμε. Εμείς οι αριστεροί. Yeah. Ναι, είναι το overdose αριστερά που δεν το αντέχεις, ξέρω. Αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ έτσι θα πάει, φίλε. Αριστερά, αριστερά και όσο αντέξετε. Α! Ριζοσπαστισμός, φίλε. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ, έτσι πάει. Έχεις δίκιο. Να δω ποιοι έχετε κάκαλα, εδώ θα φανεί. Ένα παιδί μου, αυτό το πράγμα, τον κακολογεί, τον κακοποιεί τον Τσίπρα, ας πούμε, διότι άμα δεν μας κάνει λιτότητα, πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε αριστερά αργότερα, πολύ αργότερα. Παιδί μου, είναι συνεπείς οι άνθρωποι, είπαν από την αρχή λιτός βίος, δεν τα έπανε. Τι θες ξαφνικά τώρα, εσύ τι θες τώρα. Δηλαδή, άμα σου κόψει τον ένφια, σου κόψει το ένα, το άλλο, σου κατεβάσει τη φορολογία. Αυτό το αστείο που λέει και Φωτίο ότι είναι αστείο να κατεβάσει τη φορολογία, να μειώσει τη φορολογία. Δηλαδή, αυτά τα αστεία που λέγανε προεκλογικά και με αυτά που βγήκανε. Αλλά τέλος πάντων, αν τα κάνεις όλα αυτά, πώς θα καταλάβει ο άνθρωπος να ζωριστεί, να πιεστεί, να γίνει αριστερός. Εσείς οι πολιτικοποιητές τα λέτε αυτά. Εμείς. Επίσης, ο Αλέξης τι κάνει, παιδί μου. Δεν θέλει να μας διαβρώσει. Δεν θέλει να μας διαβρώσει και μας αφαιρεί το χρήμα, το κεφάλαιο από την τσέπη σαν γνήσιος αριστερός. Μας το αφαιρεί για να μην διαφρωθούμε. Πιάνεις χρήμα, χάνεσαι, γίνεσαι καπιταλιστής. Το αφαιρεί από την τσέπη και σου λέει να πληρώνεις με πιστωτικές κάρτες μόνο. Ακριβώς. Αν τις έχεις. Ωραία, που την πρώτη φορά αριστερά, τι κα*** είναι αυτό. Το είχα προβλέψει εγώ όλο αυτό πριν που δεν τους ψήφισα. Δεν ήξερα. Ήξερες αυτό. Το λέμε ότι το χρήμα χαλάει τον άνθρωπο. Στο αφαιρεί ο Τσίπρας. Και όχι στο αφαιρεί με μέτρα που θα πληρώνεις, που και αυτό το κάνει. Που θα πληρώνεις ένφυες το ένα το άλλο μια ζωή. Και το 16 και το 17 και το 18. Στο αφαιρεί διαπαντός και στις αγορές παντού να μην καταλαβαίνεις τι ξοδεύεις. Εκεί πιστωτική να γουστάρουν. Ούτω ή μήτη τόσο. Το λέγανε, θα έρθουν οι αριστεροί μας, πάρουν τα σπίτια. Τα παίρνει ο άνθρωπος. Δεν τα παίρνει. Οι προηγούμενοι τα παίρνανε, φίλε. Οι προηγούμενοι τα παίρνανε. Τώρα τα δίνουμε από μόνοι μας λίγο-λίγο στους τραπεζίτες μέσω πιστωτικών καρτών. Θα τα δίνουμε από αυτό το καλοκαίρι και μετά σιγά-σιγά. Εσείς που δεν εκτιμάτε και το ανθρώπινο πρόσωπο των τραπεζών, τα βλέπεις τις διαφημίσεις τώρα? Δες τα. Έχουν ανθρώπινο πρόσωπο οι τράπεζες. Θα σου δώσουν και λεφτά σε λίγο. Ήδη ξεκίνησαν οι καμπάνιες που βοηθάνε τους ασθενέστερους. Αυτό που θα κάνει και αριστερές τράπεζες ο Τσίπρας, τι στον πίσω, τι γίνεται. Μα μη λες τέτοι για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Πώς μιλάς έτσι. Θα βάλω πιπέρι καγέν που είναι και καλό αντιξιδιωτικό. Έλα, γεια. Ο ελληνικός λαός ήθελε τον άλλο δρόμο, θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει. Θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει. Υπερβολές του Αδόνιδος είναι αυτές, σιγά μην έχουμε εμείς εδώ μνημόνιο για 50 χρόνια και σιγά μην μάθουμε από όλα αυτά, το δεύτερο ισχύει περισσότερο. Αυτά τα είπε ο Άδωνης με τον γνωστό του τρόπο, με αγάπη προς τον λαό και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο, τον ξέρουμε, τον έχουμε αγαπήσει, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν το αλλάζει αυτό, γιατί χαλάει η συνταγή. Να ακούσουμε όμως τι είπε ο Γιώργος Βαρεμένος. Εγώ θεωρώ ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία στο μέτρο του δυνατού. Μάλιστα. Έτσι, και κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ναι. Που θα είναι αναγκαία για τη χώρα. Όχι ότι θα βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ότι δεν θα περιέχει τίποτα υποδεινό. Έτσι, σας είμαι απολύτως ειλικρινής. Αυτό σε τιμά. Λέω όμως, θα έχουν εξαντληθεί οι προσπάθειες θα έχουν εξαντληθεί και ο λαός έχει κριτήριο. Μπράβο. Έχει και μνημόνιο ο λαός, όχι μόνο κριτήριο. Θα υπάρχουν και κάποια επώδυνα. Δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά, αλλά περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή το τρίμηνο, τετράμηνο επιτυχούς, από ό,τι φαίνεται, διαπραγμάτευσης. Την ώρα που έχουν αρχίσει τα δικά μας νταούλια παίζουν και χορεύουν οι ξένοι, όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει, στους δικούς μας ρυθμούς των αγορών συμπεριλαμβανομένων. Καλησπέρα, μισό λεπτό λιγάκι. Σου δίνω το συνάδελφό μου. Είναι για την υπόθεση με το ρολόι και το αεροδρόμιο. Μισό λεπτό. Αχα, αχα. Γεια σα. Γεια χαρά. Γεια. Δεν ξέρω αν σε έχει ενημερώσει η Ράνια. Λίγο στα ψηλά μου, είπε, βοηθήστε με. Λοιπόν, ήμουνα στο Μαλπένζα, στο Μιλάνο την Κυριακή και ταξίδευα προς Αθήνα. Και στο αεροδρόμιο, στον έλεγχο, περνάω με το. Πώς το λένε, αυτό που κάνουν τα ραντάρ για να ελέγξει. Το πιου-πιου, ναι, αυτό τον ελεγχτή μετάλλου. Ναι, είχα βάλει τα πράγματα στο κουτί, ναι. Το κουτάκι. Το ρολόι το είχα ξεχάσει. Γυρνάω πίσω, δεν μου λέει. Μου λέει πρέπει να βάλετε πίσω το ρολόι σας. Ήταν ασημένιο, ξέρεις, όχι δερμάτινο, όλο ασημένιο, όπως το λένε. Ολόσημο που λέμε. Ναι, το βάζω, αλλά δεν μου είπε καν. Εντάξει, ίσως και με τη δικιά μου παρανόηση που δεν το βάλα στο κουτί. Και βγαίνοντας. Δεν χτύπησε. Ορίστε. Δεν χτύπησε. Δεν χτύπησε, δεν ξέρω τι. Πιου-πιου δεν έκανε. Ναι, γυρνάω πίσω ναι. Και βγάζω το ρολόι και το βάζω σε αυτό που περνάει τα πράγματα. Βάζω στο κουτί. Ναι, και το ξέρω, το κουτί, το γνωστό. Ναι, αλλά δεν το βάζω στο κουτί που σου δίνουν. Πού το βάλεις? Βάλει τα πράγματα, το βάλα πάνω στο μπάρα. Το ρουλεμά. Και βγαίνοντας, πέρασε στους κυλίνδρους. Κατάλαβες και έσπασε μέσα ο δείκτης, κάτι τέλο πρόβλημα. Ούτε στον εχθρό τέτοιο πράγμα. Το ρολόι ήταν που χτύπησε. Να σου πω τι μουσική ακούς εσύ. Εγώ. Ναι. Πάντα ξένα. Ακούς και metal. Η φωνή, Όχι, όχι για τη φωνή, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αγαπητέ. Γιατί οι μεταλλάδες συνήθως χτυπάνε στο μηχάνημα. Α. Ναι, μήπως ήταν αυτό και δεν έφταιγε το ρολόι, τσάμπα το έβγαλες και το χάλασες. Ναι, όχι, με γύρισε πίσω αυτός. Μου λέει το ρολόι. Γύρισε πίσω στον χρόνο, τι ας πούμε. Ξαφνικά σου λέει γύρνα πίσω και εσύ θυμήθηκες το Black Album, το Metallica, όταν αρχίσαν να το σπάνε λίγο. Δηλαδή θυμόσαν τα παλιά, εντάξει ήταν ωραία, αλλά εκεί στο Black Album και μετά άρχισε το load, το reload και άρχισαν να το σπάνε, να γίνονται ντεμέκ. Αυτά θυμήθηκες, πόσο πίσω σε γύρισε ο φίλος. Είσαι θεούλης, είσαι θεούλης απλά. Να κάνεις προσευχές για μένα, σε εμένα, που είμαι θεούλης. Είμαι θεός. Ναι. Ρε φίλε, τι απίθανη είναι αυτή. Αυτοί δεν λέγανε για τη δημιουργική ασάφεια. Ναι, δεν το είχε γράψει ο Βαρουφάκης το κείμενο. Γαμώτο. Και τώρα, δηλαδή, εκεί που τις εισφέραμε και ήταν ασαφείς και πήγαμε να τους κοροϊδέψουμε εμείς οι μπεσαλίδες, έτσι. Δεν είναι θέμα μπέσας, είναι θέμα στρατηγικής και μέρος του συμβιβασμού. Μέρος της διαπραγμάτευσης. Άκου πιπέρι στη γλώσσα, πώς πήγε η λέξη του συμβιβασμού. Μπερδεύτηκα, καλέ. Ξέρεις, γλώσσα λανθάνουσα που λέμε. Την αλήθεια λέει. Ναι. Εσύ ακόμα πιστεύεις, ας πούμε, στο κουκουέ. Ποιος καλά, δεν πιστεύει το κουκουέ στο κουκουέ, πιστεύεις εγώ. Α, μπράβο, Κουτσούμπας μετά τις ομιλίες του πάει στο σπίτι το βράδυ και γελάει μόνος. Μα κάθονται και λένε, παιδί μου, τόσα χρόνια τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν βαρεθεί. Δεν βλέπουν ένα γνήσιο αριστερό κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάθε εβδομάδα τα αλλάζει. Άλλα πριν τις εκλογές, άλλα έλεγε επί Παπανδρέου, άλλα επί Σαμαρά. Αυτό είναι, να προσαρμόζεται στην εποχή. Γιατί, πού είναι το άσχημο. Αυτό λέω, πού είναι το άσχημο. Δεν βαρεθήκανε, μύρλα, δικαιώματα εργαζομένων, έστα διάλο. Οχτάωρο διεκδικείς, άντε και γαμηθείτε τόσα χρόνια. Εδώ και 15 χρόνια εκεί στα αμφιθέατρα που ήμουνα να πούμε, κάναμε συνέλευση για τα λειτουργικά πράγματα του ΤΕΙ και βγαίναν να πούμε οι κνήτες και μας λέγανε για ταξικές πάλεις και εμπειραλισμούς. Αυτές οι μαλακίες που δεν τα καταλαβαίναμε κιόλας, κατάλαβες. Ναι, τουλάχιστον πηγαίναμε εκεί, βγάζαμε κάνα κομμενάκι στα αμφιθέατρα, αλλιώς δεν είχε νόημα. Καλά, ήταν και αυτό, αλλά. Ότι ήθελα να ακούσω εγώ την μα σπουδαστική. Χαίρεσαι μα. Αλλά τώρα που μπήκαν σε κάτι ΔΕΗ και σε κάτι ΟΤΕ, α πούμε και τα λοιπά, δεν του βλέπει ούτε στον δρόμο μια φορά να πούμε. Τζάμπα αφήσει σχολούσαν το σαν. Τίποτα, παιδί μου, τζάμπα η αφήσει. Και αν κάποιον δεν βλέπει στον δρόμο είναι του κουκουέ. Ευτυχώς έκανε καλό καιρό την Πρωτομαγιά και κατέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στου δρόμου. Πάλι καλά. Α, τον ΣΥΡΙΖΑ, ρε γαμίσε τον. Όχι, πώ το ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι κυβέρνηση, ναι, θα τον γαμίσω. Καλά λε. Λέμε να πούμε και την άλλη όψη τη αριστερά, α πούμε. Η άλλη όψη τη αριστερά, ότι η μία ποια είναι για να πούμε ότι είναι και η άλλη κάποια. Ποια είναι η μία όψη τη αριστερά, για πε το μου, η κυβερνόσα. Τουλάχιστον προσπαθεί. Αυτό φίλε. Και είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Να σε καλά, φίλε. Καλό κουράγιο, καλή υπομονή, καλή ελπίδα. Παλεύουμε, τι να κάνουμε. Ναι. Η ζήση σας είναι σε αναμονή. Παρακαλούμε μην κλείσετε αν δεν ακούσετε σήμα συμβιβασμένου. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι ο κυρίαρχος εκβιασμός από την πλευρά των φίλων μας των Γερμανών μπορεί να αντιστραφεί. Και μπορεί να αντιστραφεί διότι επαναλαμβάνω, η δική μας η ανάλυση λέει ότι το ευρώ είναι το εργαλείο τους, δεν θέλουν τη διάλυση του ευρώ. Μεσάνυχτα στη γειτονιά, η φτώχεια, η γρήπη, η παγωνιά και ο πολιτσμάνος στη γωνιά μες στο χιονιά. Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά. Άρα λοιπόν αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εμείς θα πούμε, μάλιστα δεν θέλετε. Και εμείς έχουμε λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα, έχουμε δημοκρατία και όπως μας όρισε ο λαός θα πορευτούμε. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας σχέδιο. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ, να ονειρευτώ. Μια σχέδιο Β είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αστειεύεστε. Το σχέδιο Β είναι αυτό. Είναι η αντίσταση. Είναι η διεκδίκηση. Είναι... Πώς είμαι πλούσιος, πώς είμαι πλούσιος, πώς είμαι αφέντης, βασιλιάς ταξιδευτής. Και η μεταφορά, αν θέλετε, του εκβιασμού και του φόβου στο απέναντι στρατόπεδο. Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς, όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Το δικό μας σχέδιο, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι απλό, συγκεκριμένο και ρεαλιστικό, διότι πρώτα απ' όλα ξεκινάει από μια ρεαλιστική διάγνωση της πραγματικότητας. Κυρίως όμως το πρόγραμμά μας είναι ρεαλιστικό, γιατί είναι ανατρεπτικό. Αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής, όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς. Είναι ρεαλιστικό, γιατί είναι ανατρεπτικό. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής, όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Δώρος Γεωργιάδης από την Κύπρο. Έχει πάρει βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και στο ενδιάμεσο ένα σχέδιο που θα ταράξει το σύμπαν. Δεν έχει σημασία, το Δώρο Γεωργιάδη θέλαμε να ακούσουμε. Χτες το πρωί, Κυριακή, έγινε εκδήλωση στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, καθότι, όπως ξέρουμε, πρωτομαγιά του 44, 200 κομμουνιστές τυφεκίστηκαν, εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Όπως κάθε χρόνο, μάλιστα φέτος ήταν και συνδιοργάνωση των Δήμων Κεσαριανής και Χαϊδαρίου, γιατί από το εκεί στρατόπεδο τους μετέφεραν στην Κεσαριανή. Έγιναν όσα προβλέπονται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Κάποια στιγμή ανέβηκε πάνω στο βήμα εκεί ένα γεροντάκι, τότε ήταν 20 χρονών και είχε παρακολουθήσει, ήταν αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσης. Ήμουνα 20 χρόνων τότε και εκείνο το βράδυ παραμονή πρωτομογιάς ήμουνα σε μια θεία μου απορώ και ήμουνα στην ταράτσα για να παρακολουθήσω όσα γίνονταν εδώ στο σκοπευτήριο. Ήτανε τρομερά, δεν μπορεί κανείς να τα περιγράψει. Τα παλικάρια, οι 200 κομμουνιστές που τους πήρανε από το Χαϊδάρι, χορεύανε εδώ, τραγουδούσανε στη στεριά «Δε ζει το ψάρι». Όταν τέλειωσαν αυτά, τους πήρανε για το τρίτο νεκροταφείο, για ταφή, ήρθαμε από εδώ, καβαλήσαμε τούτο τη μάντρα, πολλοί νέοι και νέες, ψάχνοντας να δούμε αν θα βρούμε σημειώματα των αγωνιστών που απευθύνονταν στις μανάδες τους, στις οικογένειές τους. Ο δρόμος του σκοπευτηρίου ήτανε κατακόκκινος και οι κοπέλες της Κεσαριανής τον γέμισαν. Πού βρήκανε τα λουλούδια, ήτανε βέβαια, ήτανε μάις, τον γέμισαν με λουλούδια ως το Παγκράτη. Αυτά από την χθεσινή εκδήλωση, μια μαρτυρία ενός ανθρώπου, την κρατάμε και αυτή και πάμε στις τότε εικόνες. Αυτά δεν γίνονται σήμερα, θα μπορεί κάποιος άνετα να πει. Όντως, αυτά δεν γίνονται σήμερα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε λαό, όπως πάντα, το τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Ακριβοπούλου. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια και σήμερα και αύριο live, ζωντανά, καινούρια, όχι ζωντανά, φρέσκα με την έννοια του φρέσκου. Επεισόδια, να είστε καλά. Ναι. Τι ασχολήσεις εσύ, παιδί μου? Εγώ? Τσαντρικής αλφα-αλφα τώρα, εντάξει. Ναι, κατευθείαν. Τώρα τι, του Σαμαρά, αυτά τα ντεμέκ, τα τσαντρικής, τα σχέτα, τα καλαματιανά, όχι. Όχι καλαματιανά. Βαρβατήλα, να μυρίζει ο άντρας. Η Καλαμάτα μήπως έχει εκεί κάποιο... Παλιά, το έχουμε διορθώσει. Κάποια ιδιαιτερότητα. Έχει ιδιαιτερότητα, το έχουμε διορθώσει. Το έχουμε ρίξει στην καλλιέργεια δεντριλίων και έχει γίνει ιατρικό το πράγμα. Τα σίκα παλιά. Τι αναβάθμιση είναι αυτή, παιδί. Εντάξει τώρα. Είπε ο Σίμος ο Λεβέντης, προερχόμενος και από το κουκουέ, παιδάκι μου, ε. Ο Σίμος. Βέβαια, ο Σίμος δεν είναι, έχει ιστορία το παιδί. Αυτό που όλοι πια προέρχονται από το κουκουέ, από πού να το πιάσει, από το Σίμο, από την Όλγα την Τρέμη, από τον Παύλο τον Τζίμα, έλεος. Από τον Μπάγκαλο, από πού. Από τον Τζίπρα. Καταλήγω τελικά, αβίαστα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία το έχει ξεκινήσει το κουκουέ. Τι έχει αναθρέψει. Αυτός ο Σίμος, λοιπόν, λέει ότι η ΕΡΤ είχε προβλήματα και έπρεπε να το κλείσει το μαγαζί, έτσι. Δηλαδή, η βουλή που γίνεται εκεί μέσα, το όργιο, τι πρέπει να κάνουν σε αυτό το μαγαζί, τι πρέπει να γίνει. Δύο ζωές χρειάζονται ακόμα. Δύο ζωές ενώ όχι που θα ζήσουμε. Δύο ζωές, Κωνσταντοπούλες. Να τους κάνει τα νεύρα τσατάλια, να πηδηχτούν όλοι από το παράθυρο. Και να βλέπεις να σκάνε πάνω στις τσολιάδες τα πτώματα. Όχι, πτώματα είναι και πριν πηδήξουν αυτοί. Τέλος πάντων, τα κόρψα αυτά, τα συχαμένα, τα ακροδεξιά. Της ανδρικής σχολής δηλαδή, έτσι. Αυτά τα τσαντρικά. Ο Πορτοσάντε έχει μαλλιάσει γλώσσα του. Τα λέει λιγότερο δημόσιο. Ναι. Δεν με την τίτσια. Για να τα ακούει και ο ίδιος τα λέει. Ευτυχία. Σοφία. Το Ισουρού μαλάζει τώρα, βγάλει τα ντεράσου και ψέλτωστα. Άντε να δούμε. Ποιος θα πάει πρόεδρος, η μάνα της ζωής σας. Ο Νίκος, για να κάνει μια μίνι σέρια αυτού του Πορτοσάντε που είπε σήμερα. Αυτή τη δουλειά θα κάνει και ο Νίκος, θα τρέχει στα δικαστήρια να μαζεύει λεφτά. Ναι, μωρέ, τον ξεφτεί, αλλά φοβάμαι τυχώς και τους πάρετε μόλις κλείσει το Sky. Τον είπε τον Νίκο ότι βοήθησε, λέει, να βγει ο Τσίπρας. Αντί να πει ο άλλος Τίμια και Μπεσαλίδικα ότι ο Τράγκας βοήθησε να βγει ο Τσίπρας. Άμπρα. Με αυτά τα αντιτσιπρικά που έλεγε τόσο καιρό. Θέλω να πω κάτι σχετικά με αυτή την πρώτη φορά αριστερά. Για πες. Παρά είναι δεξιά, έτσι την βλέπω. Άμα τη δεις από την αντίθετη ροή, είναι δεξιά, δεν είναι αριστερά. Εξαρτάται που είσαι και εσύ, φίλε. Άμα συστρατευτείς, θα τη δεις αριστερά κι εσύ. Εγώ θα κάνω στροφή αριστερο-δεξιά. Ναι, ενώ αυτοί θα κάνουν τι, δεξιό-αριστερά. Αυτοί για να μην κάνουν κολοτούμπα έχουν ρίξει να μην έχουν πολιτικό κόστος. Αυτό τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό και δεν παίρνουν αποφάσεις. Γιατί μόλις θα πάρει την πρώτη απόφαση τη δύσκολη, όπως λέει και το τραγούδι, εδώ σε θέλω τώρα. Μπράς. Την άλλη φορά σου έλεγε κάτι Λουκά, θυμήθηκε στον Παπαροκάδον εκεί το τράστιχο, έτσι. Α, ναι, το... Κράταγε την πίστη ψηλά στα μεγάλα ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται, η εκκλησία δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. Προχθές θυμήθηκε στο Ζορντί της Κορομιλάρε, το παιδάκι αυτό δεν ήταν που έλεγε. Ναι, ναι, εκοπίζε, κοπίνια μα. Ναι. Και δεν θυμάστε τη συντρόφισσα τη Βανδίδο, σου ξέρε. Είμαι σφακιανικός, φίλε. Όταν ακόμα νομίζαμε ότι είναι απλά δωδεκαθεϊστής, πριν καταλάβουμε πόσο επικίνδυνα είναι αυτά που λέει. Τι δωδεκαθεϊστής, εξωγήινος είναι αυτό. Μετά καταλάβαμε. Ευτυχώς που βγήκε η Χρυσή Αυγή στα πράγματα και ανοίξανε κάποια ντουλάπια. Δεν εκτιμούσα τη Βανδί τότε για το καλλιτεχνικό του έργο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί κυνηγούσα κάθε περιοδικό του Κωστόπουλου που βγαίνει κάθε μήνα, μπα και εδώ καμιά φωτογράφηση ιδιαίτερη που έκανε. Εγώ ξέρω, χθες ήταν και στα Εξάρχεια και τραμπούκιζε τον Γιάννη με έναν Νίνα που μη Βανδύ. Η Βανδύ, συντρόφισσα? Ναι, ρε, από το Γιακάτον είχε πιάσει. Μπες να δεις φωτογραφίες.